اللہ اللہ شہ والا تیرا آنا کیا ہے، اللہ اللہ شہ والا تیرا آنا کیا ہے، اللہ اللہ شہ والا تیرا آنا کیا ہے، نور ہی نور ہے دنیا میں اجالا کیا ہے، نور ہی نور ہے دنیا میں اجالا کیا ہے، آمد مولا کے پاس سہانا کیا ہے، آمد مولا کے پاس سہانا کیا ہے، دیکھنا دنیا میں اب نور کا تڑکا کیا ہے، دیکھنا دنیا میں اب نور کا تڑکا کیا ہے، نور ہی نور ہے دنیا میں اجالا کیا ہے، اللہ اللہ شہ والا تیرا آنا کیا ہے، جن کے قدموں پہ پیچھے جاتے ہو خود ہی کون ہے، جن قدموں پہ پیچھے جاتے ہو خود ہی کون ہے، ہم بچھائیں بھی جو آنکھیں تو بچھانا کیا ہے، ہم بچھائیں بھی جو آنکھیں تو بچھانا کیا ہے، آج قرآن وہ دنیا کو دیا دل یتیم، آج قدرت نے وہ دنیا کو دیا دل یتیم، جس کے آگے مہ خورشید کا جلوہ کیا ہے، جس کے آگے مہ خورشید کا جلوہ کیا ہے، تا ابد ظلمت عالم کو مٹانے والا، تا ابد ظلمت عالم کو مٹانے والا، نور کے نور کا یہ دیکھیے آنا کیا ہے، نور کے نور کا دنیا میں یہ آنا کیا ہے، تیری آمد سے بنے کو ہو بیابان بستاں، تیری آمد